کہ وہاں سے اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالتا ہے، تو کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ اس میں رستے ہیں سفید، سرخ، مختلف رنگ، کچھ کالے، سیاہ، اور لوگوں میں سے کچھ، اور لوگوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، چھپاؤں کو دیکھو، کتنے مختلف رنگ ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء ہیں، جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ وہ لوگ جو رب کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، چھپے اور اعلانیاں اور ایسی تجارت چاہتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہ ہو، تو ان کو اللہ ان کا پورا اجر عطا فرماتا ہے، بلکہ اپنے فضل سے زیادہ فرماتا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ کون؟ کون اللہ؟ کون غفور؟ کون شکور؟ کون عزیز؟ اللہ کون؟ اللہ جو پورا اجر بلکہ اپنے فضل سے بہت ساری زیادہ چیزیں بھی دیتا ہے۔ اسی رب کی تعریف اور شان بیان ہو رہی ہے، بلکہ وہی رب اپنا تعارف کرا رہا ہے، کیا والذی وحی اللہ اوحینا الیک کی طرف وحی کی، من الکتاب کتاب سے، یعنی وہی اللہ رحیم ہے، وہی اللہ کریم ہے، وہی اللہ شکور ہے، وہی اللہ غفور ہے، وہی اللہ عزیز ہے، وہی اللہ جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے، رؤوف ہے۔ کون؟ محبوب، جس نے تیری طرف کتاب کی وحی فرمائی۔ هو الحق، اور وہی کتاب حق ہے، یا وہی رب حق ہے، حق کی وحی کی، حق کی کتاب عطا فرمائی، جس میں باطل کا رد ہے، حق کا اثبات ہے۔ اور اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ حق ہے، سچی ہے، دوسری اس کی صفت یہ ہے، مصدقا لما بین یدی، کہ وہ جو تمہارے سامنے کتابیں پہلے نازل ہو چکی، تورات، انجیل، زبور، صحائف، ان کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور سارے انبیاء پر تصدیق کی مور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائی۔ تو فرمایا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو اپنے سے پہلے نبی کی بدخوئی کرے، اس پر الزام لگائے، ہاں جو الزام لگے ہیں ان کو صاف کرتا ہے، جو ان کی بدنیاں لوگ کرنے والے ہیں ان کو راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ اسی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ربوں پر وہی نازل ہوئی، اس نے انبیاء اکرام کی گستاخیاں ہیں، کسی کو معاذ اللہ دانی کہا گیا تو کسی کو شرابی کہا گیا، کسی ماں پر، کسی کی ماں پر تہمت لگائی گئی تو کسی کی بیوی پر تہمت لگائی گئی، جس کا مطلب ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر نبی ہوتا تو اس کی کتاب بھی پچھلی ساری کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی، اور ختم نبوت کی بھی تصدیق کرتی، چونکہ ختم نبوت تو یہ قرآن میں آ چکا، اور اگر وہ اس کی تصدیق کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل نبی نہیں ہو سکتا، نہ کرے تب بھی نبی نہیں ہو سکتا، دونوں حالتوں میں وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے فرمایا، قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، ان اللہ عباد ہی لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور دیکھنے والا ہے، دیکھتا بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے، اللہ جل مجد و کریم ہمارے سارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ثم پھر اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، یعنی ملت اسلامیہ کو۔ لوگوں نے کتابیں بدل دی، یہودیوں نے تورات کو بدل دیا، عیسائیوں نے انجیل کو بدل دیا، دوسرے انبیاء کی امتوں نے ان کے صحائف اور تعلیمات کو بدل دیا۔ اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے چنے ہوئے اپنے بندوں کو کتاب کا وارث کیا، قرآن عطا فرما دیا، پھر ہم نے اس کو قرآن عظیم چنے ہوئے بندوں کو دیا، مسلمانوں کو دے دیا، امت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام کو، پھر جو ہے وہ کتاب کا وارث کیا، ان کو کتاب دے دی، اب کیا مسلمانوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ جو یہودیوں نے کیا تھا، جو عیسائیوں نے کیا تھا، کیا وہی کیا؟ ہاں مسلمانوں میں دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا، قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بھی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کتاب پر عمل نہ کیا، کتاب کو پڑھا نہیں، پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، سمجھا ہے تو عمل نہیں کیا، قرآن کو اس طریقے سے رکھا کہ جیسا قرآن کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور کسی کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ارے 1400 سال پرانی کتاب آج اس دور میں باتیں کر رہے ہیں، اب اگر قرآن پہ چلیں گے تو کیسے ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں گے، کیسے ہم ترقی کر سکیں گے. آج بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں قرآن کے اصولوں پر چلو، تو کہا ان میں سے کئی وہ ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، کتاب کو پسے پش ڈال دیا. کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ کتاب قرآن ایک دور کی ضرورت تھی، دور گزر گیا ضرورت ختم ہو گئی، اب وہ دور نہیں ہے لہذا قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، قرآن ایک مذہبی کتاب ہے، قیامت تک مذہبی طور پر رہے گی، اس کے پڑھنے سے سواد ملتا ہے. انہوں نے سواد سمجھ کے پڑھا، بہت اچھی بات ہے، سواد سمجھ کے پڑھنا بھی بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، سواد ہوتا ہے، سمجھ آئے تب بھی ہوتا ہے، نہ آئے تب بھی ہوتا ہے. دیکھیے بنا مثال و تمثیل، کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ثواب نہیں ہوگا. ارے بھائی ثواب اپنی جگہ ہے، سمجھ اپنی جگہ ہے. اگر ایک آدمی زہر کو پی لے اور کہے مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی، پتا نہیں تھا، یہ مارتا ہے، وہ تو پھر بھی مار دے گا. آدمی کو اس کی سمجھ ہو یا نہ ہو، یا آدمی پھل کیجیے ایک مولی کھا لیتا ہے یا پھل کوئی بھی کھا لیتا ہے، اس کو سمجھ ہو یا نہ ہو کہ اس میں کیا شفا ہے، وہ تو شفا دے گا. قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، سمجھ آئے تب بھی دے گا، نہ آئے تب بھی دے گا. یہ نہیں ہے کہ سمجھ آئے گی تو نیکی ملے گی ورنہ نہیں، نیکی ملے گی، سمجھ آئے تب بھی ملے گی، نہ آئے تب بھی ملے گی. ترجمہ پڑھو تب بھی ملے گی، نہ پڑھو تب بھی ملے گی. قرآن ایک، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف. تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں. اب ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو صرف نیکیوں کے لیے ہے، نیکیاں جب ضرورت ہوگی پڑھ لیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں پڑھیں گے. دنیا میں تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ. کچھ لوگوں نے کہا صرف تعویذات کے لیے آیا ہے، تعویذ بناؤ اور اس کو گلے میں ڈال لو بس، اس کے علاوہ اس کا کوئی ہماری زندگی کے ساتھ کنسپٹ ہے ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، قرآن اس لیے نازل ہوا کہ جس کی جان نہ نکلتی ہو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھ دی جائے. اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھنی چاہیے. سورہ یاسین شریف مرنے والے کے پاس پڑھنی چاہیے، پڑھیں نزا کا عالم جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، نزا کی سختیاں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، پڑھنی چاہیے. لیکن قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آدمی مرنے لگے تو اس کو کھول بیٹھے. اور کچھ نے یہ سمجھا کہ قرآن تو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے. اب میں نہیں کہتا کہ قسم بھی نہیں اٹھانی چاہیے، قرآن کی قسم یعنی اللہ کی قسم ہی ہے، لیکن یہ اس لیے ہی نہیں آیا. اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ جب آدمی مر جائے تو اشال سواد کے لیے پڑھ دیا جائے. میرے کہنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ثواب ہے، سنت سے ثابت ہے، آقا کریم کی سنت سے، صحابہ کی سنت سے ثابت ہے. لیکن اس کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی مرے گا تو پڑھیں گے، وگرنہ قرآن کو پڑھنا نہیں ہے. اب دیکھیے وہی گھر جہاں سارا دن ٹی وی چلتا ہے، دن رات بے حیائی ہوتی ہے، گھڑا بجانا ہوتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جب مر جاتا ہے تو چند آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ جی ختم قرآن کر لیں، قرآن پڑھ لیں. ارے کیا قرآن کی پہلے ضرورت نہیں تھی اس گھر میں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں ہر روز سورہ بقرہ پڑی جائے وہاں شیطان ڈیرا نہیں لگاتا، جہاں محبت کا پین پڑی جائے وہاں جادو دور نہیں آتا، جہاں ایک کتا پڑی جائے وہاں شیطان نہیں آتا. یہ اپنی جگہ پہلے بھی ایسے ہی معتبر تھا جیسے آج ہوا، آج بھی ویسے ہی معتبر ہے جیسے پہلے تھا، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ شاید مرنے والے کے پڑھنا ہے یا مر گئے کے بعد پڑھنا ہے. پڑھنا چاہیے، مرنے والے کے پاس بھی پڑھنا چاہیے، مر جانے والے کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، سواب ہوگا، اس منزلیں آسان ہوگا، اس کو اس کے صدقے جنت ملے گی. لیکن میرے بھائیوں، صرف قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا، قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیا جائے. سیاست ہو، ریاست ہو، اقتصادیات ہو، سیاستیات ہو، دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، اپنے رشتے ناطے کا مسئلہ ہو، اس میں کوئی بھی ہو، ہر چیز کا حل پیش کیا گیا ہے. یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ مکمل لائحہ عمل ہے، یہ دین فطرت کی ایک جو ہے پوری کی پوری تعبیر ہے. یہ نہ زمانوں کے ساتھ خاص ہے اور نہ یہ کسی قوم کے ساتھ خاص ہے، نہ وقت کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی بندے کے ساتھ خاص ہے، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آیا ہے اور رحمت اللہ العالمین کے پاس آیا ہے. لہذا اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جن لوگوں کو میں نے دیا، میں نے تو چن کر دیا تھا، میں نے تو ان پر کرم نوازی کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، انہوں نے قرآن کو مزاج بنا لیا، انہوں نے قرآن کے ساتھ ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، بڑے ریشمی لباس اس کو پہنا کر، گلاب پہنا کر رکھ لیا، قرآن اوپر پڑا ہوا نیچے تیری گل رہا ہے، قرآن اوپر پڑا نیچے گاڑی گلوچ اور یعنی جوا، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، شراب خوری ہو رہی ہے. اس لیے کچھ نے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا، قرآن کا ادب نہیں کیا، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا، قدم اٹھانے سے پہلے قرآن سے پوچھا نہیں ہے. بلا مثال و تمثیل، کوئی چیز بھی نئی مشینری آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کاپی بھی آتی ہے، اس مشینری کو تیار کرنے والا اس کے پرزوں کے بارے میں بتاتا ہے، اگر یہ خرابی ہو تو اس کا علاج یہ ہے، اور اگر یہ خرابی ہو تو اس کا علاج یہ ہے، اس کو اس طریقے سے چلانا ہے، اتنا چلانا ہے، اس میں تیل اتنا ڈالنا ہے، یا اس کو اتنی بجلی کی ضرورت ہے، اتنے گھنٹے تک چلے گا، یا پھر اتنے سال تک، ہر چیز اس کاپی میں لکھی ہوتی ہے. اب ایک آدمی اس کو لائے، کتاب کو، کاپی کو پڑھے نا، پھینک دے، رکھ دے، اور جب بگڑ جائے تو پھر بھانتا پھرے کے لیے اس کی خرابی کا پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی تجھے ایک کاپی دی گئی تھی، اس کاپی کو سامنے رکھ اور اس میں خرابیاں دیکھتا جا، کہاں کہاں خرابی ہے، کیسے اس کو چلانا ہے. وہ تو بنانے والے نے کاپی تیرے ساتھ اس کے ساتھ بھیجی تھی، تجھے ساتھ دی گئی تھی. بلا مثال و تمثیل بیان ہی یہ دنیا کی جو مشینری ہے اس کو کیسے چلانا ہے، اس کے لیے اللہ جل مجد کی نے کتاب بھیجی تھی، کہا اس کتاب کو دیکھتے جاؤ، اس دنیا کو چلاتے جاؤ، اس کتاب کے اوپر عمل کرتے جاؤ، کہیں بگاڑ پیدا ہو تو اس کی طرف رجوع کرو. یا جو اللہ دینا مانو اتی اللہ واطی رسول بہل نمر مین کو فائن تنازع تم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کوئی آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی بیماری پیدا ہو گئی، کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو رجوع کرو، کتاب اسی لیے آئی تھی، اس میں تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، تمہاری خرابیوں کی صحت ہے، تمہارے پرزوں کا صحیح کام کرنے کا اس میں بتایا ہوا ہے، کتنا تیل ڈالنا ہے، کتنی گریس ڈالنی ہے، کتنے گھنٹے چلانا ہے، بتایا ہوا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تیرے دل کی کھیتی جو ہے، یہ مشینری جو ہے، یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ چالو ہوگی. اور تیرا دل کا مردہ ہوگا جب اس پر گناہ کی پرچھائیاں پڑیں گی، جب اس پر گناہ کے دھبے پڑیں گے، اس سے بچتا جا اور کتاب کو پڑھتا جا اور اس کو وہ تیل اور وہ اس کو جو ہے پاور دیتا جا جو اللہ کے ذکر میں تجھے بتائی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں ایک ایک چیز جو ہے وہ بتا دی کہ کس طریقے سے سونا ہے، کس طریقے سے جاگنا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے قوانین دیکھ لیجئے، اتنی تفصیل کے ساتھ ایک آدمی کی پوری زندگی کو حاوی ہونا، پیدائش سے لے کر وفات تک اور سونے سے لے کر جاگنے تک، ایک ایک چیز جاگنے سے لے کر سونے تک، بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک، ایک ایک چیز اور ایک ایک بیماری کا حد بتا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کو چھوڑ کر ہم نے اپنی جانوں پر زہر کیا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ وہ قرآن لے کر نکلے تھے اور قرآن کا پیغام جگہ جگہ انہوں نے رکھا تھا اور سیاسیاں قرآن کے سامنے سرنگو ہو گئی تھی۔ آج ہم خود قرآن کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، آج ہم میں سے پڑھا لکھا وہ لگتا ہے کہ جو شخص کسی گفتگو میں کسی انگریز قول پیش کرے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، ارے بیان کرنا تو کہ خدا نے یہ کہا، اگر کسی کو تو نے بتا ہے تو کہ میرے رسول نے یہ کہا، ابو بکر صدیق نے یہ کہا ہے، عمر فاروق نے یہ کہا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے اگر ہم ایسی بات کریں گے لوگ کہیں گے مولوی ہے، فنڈامنٹل ہے، یہ تو جناب بنیاد پرست ہے۔ لوگ جو ہے آج کل پتہ نہیں کیا قرآن کو پڑھنا چھوڑ گئے، بیان کرنا چھوڑ گئے، کسی سائنسدان کا قول پیش کر دیں گے، کسی ناول نگار کا قول پیش کر دیں گے، کسی سیاستدان کا قول پیش کر دیں گے، اللہ کا قول پیش نہیں کریں گے۔ اللہ جل مجد الکریم کی باتیں، ارے کوئی بات ہے تو کہو ہمارے رب نے قرآن میں کہا، کوئی بات ہے تو کہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کر دی، ہمارے سیدنا صدیق اکبر نے کیا پیاری بات کر دی۔ ہم لوگ ایسے ذہنی طور پر جو ہے وہ یعنی اتنا نیچے چلے گئے، پستی میں چلے گئے کہ ہم لوگوں کے سامنے قرآن کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے مصطفیٰ کریم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے عزتیں عطا فرمائی تھی، حضرت سینا امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے علماء میں سے فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ لوگ کہا کرتے تھے لوگوں قرآن بہت ساروں کو عزت دیتا ہے، بہت ساروں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور لش یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن وہ ہے جس نے بہت ساروں کو عزت دی اور بہت ساروں کو ذلت دی، اور لوگوں دیکھو میں وہ ہوں جس کو قرآن نے عزت دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ، تابعین، ائمہ، اولیاء، دیکھیے اگر ان کے خاندانوں کی طرف جائیے تو ان کے خاندان دیکھیے، غریب لوگ، بہت سارے ایسے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا لیکن قرآن کو دامن کے ساتھ لگایا، اس کو پکڑا، قرآن کا دامن پکڑا تو اللہ جل مجد الکریم نے عزتیں عطا فرما دی۔ ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم کسی کی بات کیا کریں، ہماری اپنی کیا حالت ہے، ہم کون ہیں، کیا ہمارا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن اللہ جل مجد الکریم نے قرآن کی برکت سے دیکھیے کہاں کہاں تک پیغام پہنچا، یہ ہمارے دوستوں کے نام کہاں کہاں تک پہنچے، پوری دنیا میں یہ کیسے مشہور ہو گیا، کس وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن نے عزتیں عطا فرما دی، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازیاں بڑھتے ہیں، رب کے کرم سے مصطفیٰ کریم کے صدقے ہمیں قرآن عطا فرما دیا، اور قرآن نے ہمیں مصطفیٰ سے بھی ملایا، اللہ سے بھی ملایا، اور کائنات میں عزتیں بھی عطا فرما دی۔ تو کچھ وہ ہیں جن کو قرآن ملا لیکن قرآن کے احکام کو پسے پش ڈال دیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو مانا نہیں، تو فمنہم ظالمون لنفسہ، قرآن کا کیا بگاڑا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑا، قرآن کا بگڑ بھی نہیں کوئی سکتا، ہاں جس نے نہیں مانا اپنی جان پر اس نے ظلم کیا۔ ومنہم مقتصدون، اور ان میں سے کوئی میانہ چال پر ہے، کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی گناہ ہو گیا، کبھی نیکی، جیسا علامہ شام سب ہیں، کوشش کے باوجود برائیاں بھی ہوتی ہیں، کوشش کے باوجود کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو کچھ وہ لوگ ہیں جو میانہ روی میں چل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نیکی کبھی برائی، جیسے ہم سب دنیا دار ہیں. دنیا دار آدمی مسجد میں گیا تو نیک ہے، بازار میں گیا تو بازاری بن گیا، عدالت میں گیا تو قانون دان بن گیا، اور کسی یعنی عام بری جگہ پہ گیا تو برا بن گیا. تو کچھ وہ ہیں جو نیکی اور برائی کو ملاتے چل رہے ہیں، ان کی نیکیاں برائیاں تلیں گی، نیکیاں زیادہ ہو گئی جنت میں، برائیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم میں. کچھ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں، عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، درمیانی چال ہے، نہ بہت آگے بڑھ گئے، نہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ قرآن کو ماننے چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنے چھوڑ دیا، قرآن کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا، قرآن کے احکامات کو ٹالنا شروع کر دیا. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. قرآن کو مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں رہتے رہتے کبھی نہ کبھی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے. تین قسم کے لوگ اللہ نے بیان کیے قرآن والے مسلمان، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے ان کو چنا، چن کر ان کو کتاب دی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تو متنفر ہو گئے، دور چلے گئے، چھوڑ دیا قرآن کو، سنت کو، ایمان کو، دین کو. کچھ وہ لوگ وہ ہیں جن کے اعمال ملے جلے ہیں، نیکی بھی ہے، کچھ برائی بھی ہے، قرآن بھی ہے تو ناول بھی ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اخبار بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، کئی چیزیں برائی بھی ہیں نیکی بھی ہے. اللہ کہتا ہے کچھ درمیانے لوگ ہیں، کچھ وہ جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا، کچھ وہ جو درمیانے لوگ ہوئے، اور کچھ وَمِنْهُمْ صَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ان میں وہ ہیں جو نیکی میں آگے گزر رہے ہیں. اللہ ہو، صحابہ، تابعین، اولیاء، ائمہ، مجتہدین، نیک لوگ، وہ نیکی میں آگے. تو یہ اللہ کا حکم تھا، ہم نے پیچھے پڑا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگوں کو نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں، ایک گھر ہے تو دو ہو جائیں، لاکھ پتی ہے تو کروڑ پتی ہو جائیں، ایک کار ہے تو دو ہو جائیں، ایک کارخانہ ہے تو دو ہو جائیں. ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کتنے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی بہتات کے شوق میں، دنیا میں آگے بڑھنے کے شوق نے تجھے اتنا غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو دین میں آگے بڑھتے ہیں. سیاستدان سیاست میں آگے بڑھتا ہے، وزیر ہے تو وزیر اعظم ہو جائے، صرف ایم پی ہے تو وزیر ہو جائے، کوئی مشیر ہو جائے. ہر آدمی اللہ ماشاءاللہ دنیا میں اگلا عہدہ طلب کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرا نام ہو جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے عائش و عشرت والی زندگی مل جائے. اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کو کمر دے کر، پیٹھ دے کر بیٹھ گئے اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الحمدللہ دیکھیے دور کا وقت اور زمانے کا کتنا فرق ہوتا ہے، نیک بادشاہ کا کتنا فرق پڑتا ہے. ہم تو جب ووٹ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی نیکوں کا تو کام ہی نہیں ہے نا، یہ تو بدماشوں کا کام ہے، بروں کا کام ہے، ہم نے چوری بھی کرنی ہے، ہم نے لڑائی بھی کرنی ہے، تھانے میں چھڑانے کون جائے گا. جب ہم نے خود ایک برے آدمی کو آگے کر دیا، فاسق کو، فاجر کو آگے کر دیا، بے نماز کو آگے کر دیا، داڑھی منڈے کو آگے کر دیا، بے حیا کو آگے کر دیا، شرابی زانی کو آگے کر دیا، تو کیا اس کا وہ شر صرف اسی تک رہے گا؟ نہیں، باپ کا شر پورے گھر تک پھیلتا ہے، شہر کے افسر کا شر پورے شہر تک پھیلتا ہے، اور ملک کے حاکم کا شر پورے ملک میں پھیلتا ہے. مشہور واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بادشاہ کی حکایت لکھی کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں گیا، راستے میں سے بھوک لگی تو ایک باغ دیکھا، باغ میں گیا، پھل بڑے پیارے تھے، اس نے مالی سے کہا مجھے کوئی پھل لا کر دو. اس نے پھل لایا، اتنا میٹھا پھل، اتنا خوشبودار پھل، بادشاہ حیران ہو گیا، کہنے لگا اتنا اتنا اچھا پھل، اتنا پیارا پھل، اتنا میٹھا پھل، تو اس سے پوچھا کہ کیا گورنمنٹ کو تو کوئی ٹیکس بھی دیتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا ارے اس کو تو بڑی کمائی ہوگی، یہ گورنمنٹ کا حصہ ہی نہیں دیتا. ذہن میں خیال آیا اس کو کہا ایک اور پھل لاؤ. وہ پھل لایا تو وہ کھٹا تھا، اس میں کیڑے تھے. کہا یار اسی طرح سے لانا تھا، کس طرح سے لے آیا؟ کہا جی اسی درخت اسی ٹانی سے لے کر آیا. کہا تو وہ پہلا بہت میٹھا تھا، یہ بہت کھٹا اور بدبودار اور کیڑے پڑے ہوئے، یہ کیا؟ کہا معلوم ہوتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا. اللہ اکبر. وہ مالی کو نہیں پتا کہ یہی بادشاہ ہے. وہ کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے سربراہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے. بادشاہ نے سوچا ہاں بات تو ایسی ہے. پھر اس نے کہا اچھا ایک اور لاؤ. اب اس نے جیل سے وہ بات نکالی، وہ پھر نہیں تھا. تو بادشاہ کی وقت کے حاکم کی نیت میں فطور آئے تو پھلوں کے پھل جو ہے ان پر نحس پڑ جاتی ہے، پھل مٹے سے کڑوے ہو جاتے ہیں. یہ نیت کا مسئلہ ہے. تو جو بادشاہ خود لوٹنے لگے، جو خود ظلم و ستم کرنے لگے، جو خود رشوت کا بازار گرم کرتے، جو خود جو ہے اپنی یعنی ذات پرستی میں لگ جائے، اقربا پرستی میں لگ جائے، اقربا پروری میں لگ جائے، دوست نوازی میں لگ جائے، تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ لیکن وہ دوسری طرح دیکھیے، کسی نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا. ایک دور تھا، ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا. صبح صبح بچہ جا رہا رو رہا ہے، تو اس نے کھڑے کر کے کہا بچہ تو کیوں رو رہا ہے؟ بیٹا تجھے کیا ہوا؟ کہا جی میں آج مدرسے میں گیا، سکول میں گیا، تو ہمارے دوستوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ رات کو نفل کس نے زیادہ پڑھی. میں نے کہا 20 پڑھے. میرے دوست نے کہا میں نے 50 پڑھے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کم کیوں پڑھے، میں جلدی کیوں سو گیا؟ اس بچے کو کس نے آ کے تبلیغ کی تھی؟ بچے کو کس نے یہ بتایا تھا؟ کیسے میں کہتا ہوں بچے کو کسی نے بتا دیا ہوگا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، وہ بچے کا بادشاہ کا اثر تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز گھر گھر جا کر نہیں کہا کرتے تھے بچوں نفل پڑھا کرو، وہ اس کا بادشاہ کی تربیت اور جو خود وہ عمل کرتے ہیں، تو قوم کو بھی اللہ نے اس طرف لگا دیا. میں کہتا ہوں چلو بچوں کے والدین نے کہہ دیا ہوگا ہمارا بادشاہ بڑا نیک ہے، اس کا حکم ہے کہ بھائی تم نفل پڑھا کرو. ایک جانوروں کو کس نے بتا دیا؟ ایک چرواہے کی بکری ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، وہ رونے لگا. کسی نے کہا اچھا بہادر آدمی ہے، ارے بھیڑیے تو لے جاتے ہی رہتے ہیں بکریوں کو، تجھے کیا ہوا تو پھر رونے لگا؟ اس نے کہا بکری کا مسئلہ نہیں ہے، آج بکری جو ہے وہ بھیڑیے نے اٹھائی ہے. معلوم ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. اگر حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز زندہ ہوتے کبھی بھیڑیا بکری پر حملہ نہ کرتا. تو پتا چلا واقعی اسی وقت جب وہ بکری بھیڑیے نے اٹھائی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کب جا کر بھیڑیوں کو بتایا کرتے تھے کہ تم نہ کرنا، میری حکومت ہے، میں تمہیں سزا دوں گا. اے بھائی جو اللہ کے ہو گئے کائنات اس کی ہو گئی، اب ان کو گھر گھر جانے کی جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود عمل کرتے ہیں. ساری ان کی حیا عمل کر رہی ہوتی ہے. اور کئی مرتبہ میں نے یہ گزارش کی، صحابہ اکرام کا دور ہے جہاں قزوین شہر آج موجود ہے، یہاں سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا دور میں لشکر گزر رہا تھا. کسی نے کہا حضرت یہاں سے جلدی سے گزر جائیے، یہاں درندے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، اگر یہاں رات پڑ گئی تو تمہارا لشکر صبح تک نیست و نابود ہو جائے گا، مٹ جائے گا. لشکر کے سپاہ سالار نے کہا ارے درندوں سے اتنا ڈرنے والوں، یہیں آج پڑاؤ کرو، آج رات یہیں گزاری جائے گی. اور لشکر کا جو سپاہ سالار تھے اس نے کھڑے ہو کر آواز دی، سنو جنگل کے درندوں، شیروں، بھیڑیوں، ہاتھیوں، چیتوں اور سانپوں، بچھو، یہاں محمد عربی کے غلاموں نے آج رات گزارنی ہے، ان کے لیے جگہ صاف کر دو. کتابوں میں لکھا کہ شیروں نے اپنے بچے منہ میں ڈالے ہوئے تھے، جا رہے تھے، سانپ جا رہے تھے، بچھو جا رہے تھے. ارے وہ بھی ایک دور تھا کہ جب جن کا نام لیا جاتا تھا تو ساری درندے بھی ڈرتے تھے. آج ہم مچھر سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، ہندو سے ڈرتے ہیں، سکھ سے ڈرتے ہیں، عیسائی سے ڈرتے ہیں، آج ساری خطرات سے ہم ڈر رہے ہیں. ایک تیرا دامن چھوٹا ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی کہ تو کیا ہم سے روٹھا، ساری دنیا ہم سے روٹ گئی۔ آقا تھے، حضرت سینا کا واقعہ بڑا مشہور ہے، تو میں نے بھی عرض کیا اور آپ نے بھی علماء کرام سے سنا ہوگا، حضرت سینا رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں جا رہے ہیں، آدم خور شیر نے حملہ کر دیا۔ آدم خور شیر وہ ہوتا ہے جس کو انسانی خون لگ جائے وہ اور کچھ نہیں کھاتا، صرف انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ اس نے دیکھا انسان آ رہا ہے، اکیلا ہے، شیر آگے بڑھا، حملہ کرنے لگا، آدم خور شیر ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں یا ول حارث کنت مولا رسول اللہ، او شیر حملہ کرنے والے، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ وہ شیر جو تھا وہ پالتو کتے کی طرح میری دم ہلانے لگا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم چومنے لگا، اور اللہ اکبر، شیر کو کس نے بتا دیا تھا؟ میں کہتا ہوں اتنی مشکل کے وقت حضرت سفینہ کو چاہیے تھے رب کا نام لیتے، اللہ کو پکارتے، شیر کو کہتے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کہتے تو یقیناً شیر بھی کہہ رہا ارے تو اللہ کا بندہ ہے تو میں بھی اللہ ہی کی مخلوق ہوں، میں جو کھاتا ہوں اللہ کا بنایا ہوا ہی کھاتا ہوں، میں کس چیز کو اللہ کا بندہ سمجھ کے چھوڑوں گا، میں جس کا بھی شکار کروں گا وہ کہے گا میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا ہوں، اور پھر یہودی بھی کہے گا میں اللہ کا ہوں، پھر عیسائی بھی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر میں وہ مرغر کے رسول بھی تو کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ لیکن جب اس نے کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، صحابی رسول نے کہا سن اے شیخ یا ابل حارث کون تو مولا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، تو شیر کیا سفینے پائیں سن رائیا جان دے جیرے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے، جو رسول کائنات کا غلام ہے ہم تو اس کے غلام ہیں، اگر تم ہمارے آقا کے غلام ہو تو ہم آپ کے غلام ہیں، شیر پاگل کتے کی طرح آپ کے قدم چاٹ رہا ہے اور دم ہلا رہا ہے، اور پھر شیر آگے لگتا ہے اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے لگتے ہیں، لشکر کے پاس چھوڑ کر شیر حضرت سفینہ کو دیکھتا ہے، سفینہ حضرت شیر حضرت سفینہ شیر کو دیکھتے ہیں، اور شیر یوں نیچے اپنا سر جھکاتا ہے جیسے سلام عرض کر رہا ہو، جیسے سجدہ کر رہا ہو، اور سر جھکا کر زمین پہ رکھ کے پھر سر اٹھاتا ہے اور پھر الٹے قدم پھر جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں کو ومنہم سابقون بالخیرات، جو نیکی میں آگے بڑھ گئے، اور جو آگے بڑھ گئے تو پھر کیا ہوا کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں، تو میرے محبوب کا وفادار بن جا، رب کہہ رہا ہے تو میرے محبوب کا وفادار بن جا، میں بھی تیرا ہوں، اور میں تو کیا یہ لوح و قلم یہ ساری کائنات تیری ہے، تو جدھر نظر کرے گا، تو جدھر اشارہ کرے گا زمین یہ آسمان تیرے اشاروں پہ ناچا کرے گی۔ دیکھیے فاروق اعظم کو میرے محبوب کے غلام بن گئے، نظر اٹھاتے ہیں تو سورج کو گرہ لگ جاتا ہے، اگر حکم کرتے ہیں تو ٹھہرا ہوا نیل چلنے لگتا ہے، اگر آپ کوڑا مارتے ہیں تو زمین کا زلزلہ جاتا رہتا ہے، اگر آپ اپنی چادر بھیجتے ہیں تو چادر پیچھے پیچھے ہوتی ہے، آگ آگے آگے ہوتی ہے۔ آپ کو کس نے بتا دیا تھا کہ یہ عمر فاروق کی چادر آ گئی ہے؟ تو جو آقا کے غلام ہو گئے کائنات ان کی غلام ہو گئی، کائنات نے ان کو اپنا آقا و مولا تسلیم کر لیا۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے کچھ وہ ہیں جو دنیا کو بھول گئے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج حضرت عمر فاروق نے کہا آج دیکھوں گا، ہمیشہ ابو بکر آگے بڑھ جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا نیکی کا، آج دیکھوں گا کیسے عمر فاروق کیسے صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں۔ گھر میں گئے، پورا سامان اٹھایا، نصف نصف کیا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا غلاموں کو اٹھایا، محبوب کی بارگاہ میں لے آئے۔ اے عمر کیا لے کر آیا، کیا چھوڑ کے آیا؟ میرے آقا کبھی نہیں پوچھتے، میرے آقا اللہ وقت ہر ایک کے لجپال ہیں، ہر ایک پر کمیوں کوتاہیوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈالتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں پوچھتے تو کیا لے کر آیا، کیا دے رہا ہے، کیوں اتنا دیر ہے؟ میرے آقا کو پتا ہے یہاں غریب بھی ہیں، یہاں مسکین بھی ہیں، یہاں وہ بھی ہیں جو ساری رات کنواں چلا کر یہودی سے ایک کلو کھجوریں ملیں گی تو ایک کلو کھجوریں آ کر رکھ دیں گے۔ لیکن عمر نے کہا تھا نا رضی اللہ، آج میں دیکھوں گا، تو میرے آقا نے بھی کہا عمر بتاؤ پھر آج تیرے ذہن میں تھا میں سب سے آگے بڑھوں گا، آج بتاؤ پھر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ آئے؟ آقا آدھا سامان لے آیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ اتنی دیر میں سینہ سلجھی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آ گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تم بتاؤ کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کے آئے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوال فرمانا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا اب کئی تو لے آلی اللہ و رسولہ، آقا کائنات کی ہر چیز لے آیا، دنیا کی ہر چیز جو میرے گھر میں تھی لے آیا، اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، کچھ تو ان میں وہ ہیں وہ من ہم سابقون بالخیرات، جو نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ جل مجد الکریم کا بہت یہ رب کا فضل ہے، جس کو مل جائے ہر کسی کو نہیں ملتا۔ نی سعادت زور بازو نے کہا نہ بخش خدا بخشندہ، زور بازو سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اللہ کے کرم سے ملتا ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور جو آگے بڑھا اس کے لیے ہے کیا؟ جنات عدن، اللہ کی طرف سے جنت عدن ہے، چین کا باغ ہے۔ یدخلونہا، اس میں داخل کیے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساورا من ذہب و لؤلؤ، ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، انسانوں کو، بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کو جنت میں کیا کرے گا؟ فرمایا ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہ لباس ہوں فیہا حریر، اور وہاں ان کی پوشاکشمی ہوگی، ریشم کا لباس ان کو عطا کیا جائے گا۔ اور جب رب کی رحمتیں ملیں گی، جب رب کے کرم ملیں گے، جب رب کے فضل ملیں گے، جب جنتیں مل جائیں گی، جب چین کے باغات مل جائیں گے، جب دودھ کی بہتی ہوئی نہریں مل جائیں گی، تو کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، ساری خوبیاں ساری حمدیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ ہم تو گزارے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو، یہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، یہ قبر حشر کی منزلیں بڑی سخت ہیں، ہم تو گھبرائے ہوئے تھے اپنے ایمان خاتمہ بالخیر ہونے سے، گھبرائے ہوئے تھے پتہ نہیں مرتے ہوئے کیا ہوگا۔ باری تعالیٰ تو نے کرم کر دیا، ساری کی ساری حمدیں، ساری کی ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو ہم سے غم لے گیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ بڑی قدر کی اللہ نے ہماری، من الذی احلنا دار المقامۃ، وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا، من فضلہ، اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، فرمایا اس میں ہمیں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان لاحق ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی جنت میں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی جنت میں، کوئی وہاں تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ تو بھائی تعالیٰ تو نے اتنا کرم کیا، تیرا بڑا کرم ہے، ہمیں یہاں کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کے الٹ جنہوں نے ان آیتوں کا انکار کیا، والذین کفروا، اللہ اکبر علیہ باللہ تعالی، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلا دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آتا عذاب، لا یقضى علیہم، نہ تو ان کی قضاء آئے گی، نہ تو ان کی موت آئے گی۔ فیموت، مر جائے، ارے یہاں بڑی تکلیف ہو مر جاتا ہے آدمی، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جاتا ہے، کوئی بڑی تکلیف ہو مر جاتا ہے، وہاں تو یہ بھی نہیں ہے۔ جہنم میں موت نہیں آئے گی، لوگ مرنا چاہیں گے، جہاں جینا چاہتے ہیں وہاں مرنا چاہیں گے۔ اللہ ہو، نہ جنت میں موت نہ جہنم میں موت۔ علامہ حضرت علامہ اقبال نے کہا نا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، کہ یہاں مرنا ضروری ہے، وہاں زندہ رہنا ضروری ہے۔ تو جہنم میں موت نہیں آئے گی کہ آدمی مر کے جان چھڑا لے۔ بلا یخفف عنہم من عذابہا، علیہ باللہ، ہم اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے اور ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ اتنا سال ہو گیا، اب تھوڑا سا کام کر دو، نہیں عذاب میں کمی نہیں، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں. ہاں محبت رسول ایک ایسا عمل ہے، عظمت رسول ایک ایسا عمل ہے، عشق رسول ایک ایسا عمل ہے کہ جو کفر کے باوجود فائدہ دیتا ہے. کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، یہ ایک اصول ہے. جو چاہو کرو، کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، لیکن محبت رسول کافر کو بھی فائدہ دیتا. دیکھیے ابو طالب کے بارے میں اکثریت کا یہی عقیدہ ہے، اہل سنت کا تو یہی عقیدہ ہے کہ وہ کفر پر فوت ہوئے، لیکن ان کے عذاب میں کمی ہوئی. بی بی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، سارے مانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، میں نے ان کو جہنم کی گہرائیوں میں دیکھا، میں نے پکڑا تو کنارے پر لا کے چھوڑا. یہ محبت ہے، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، محبت کام دے گئی. ارے محبت رسول کافر کرے تو اس کو فائدہ دیتی ہے، محبت رسول جب مومن کرے گا، غلام کرے گا تو اس کو فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ محبت رسول ایک فائدہ دیتی ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ جو ابھی عرض کی یہ بھی بخاری کی ہے، ابو طالب علی، اور یہ بھی بخاری کی ہے کہ چلو یہ دیکھو، یہ تو محبت ہی محبت، آقا کے ساتھ ابو طالب کو محبت ہی محبت تھی اور کچھ نہیں. ابو لہب جس کو بغض تھا، ارے میرے آقا کی آمد پر اس نے خوشی کی، نبی سمجھتے ہوئے نہیں بھتیجا سمجھتے ہوئے. کہاں اے صحابہ جا تو آزاد، وہ کہتا ہے جہنم میں تو چلا گیا لیکن پیر کے دن تخفیف ہو جاتی ہے، اور جس انگلی سے اشارہ کیا تھا میلاد رسول کی خوشی میں، اسی انگلی سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے. تو آقا کے ساتھ کچھ تعلق ہو نا، چاہے میں کہتا ہوں جانوروں کو دیکھ لو نا، ارے پتھروں کو دیکھ لو، ان جگہوں کو دیکھ لو، مدینے کی ان رہوں کو دیکھ لو، مدینے کے ان پہاڑوں کو دیکھ لو، ان جانوروں کو دیکھ لو. تم تو کلمہ پڑھنے والوں کو، محبت رسول والوں کو مشرک اور کافر کہہ رہے ہو، اور معاذ اللہ کہہ رہے ہو جہنم میں جائیں گے. میرے آقا کے ساتھ جس پتھر نے محبت کی وہ پتھر جنتی ہو گیا، جس درخت نے محبت کی درخت جنتی ہو گیا. ارے جنت اور دوزخ تو انسانوں کے لیے بنی، لیکن بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا آقا کا پاس سے گزرے تو وہ سوکھا خشک درخت یوں رونے لگا جیسے بیٹا ماں سے بچھڑ کر روتا. میرے آقا واپس پلتے، پوچھا اس کو اپنے کلاوے میں لیا اور پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا آقا آگا جس میں مقدسہ میرے ساتھ لگتا تھا، میں سمجھتا تھا ساری کائنات میں زیادہ خوش قسمت میں ہوں، آقا آج مجھے چھوڑ کر آگے چل دیے، رو نہیں تو کیا کروں؟ میرے آقا سبحان اللہ، لج پال پریت نو توڑ دے نہیں، جب باں پھڑ دے ان چھوڑ دے نہیں. میرے آقا نے اگر سیٹ درخت کے ساتھ لگائی تو درخت کو بھی چھوڑا نہیں. میرے آقا نے کہا اچھا تو میری محبت میں رو رہا ہے، تو بتا اگر تو کہے تو میں تیرے ساتھ ہی ٹیک لگاؤں، اور اگر تو کہے تو تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں، وہاں جا کر ٹیک لگاؤں گا. میرے آقا چاہیں سبحان درختوں کو جنتیں عطا فرما دیں، کیسا وہ عقل مند بادشاہ درخت ہو گیا، جنت مانگ لیا تھا مجھے جنت میں بھیج دیجیے. ارے میرے آقا درخت کے ہونے کو تو پہچانتے ہیں، جنت دے دیتے ہیں. امتی عشق رسول میں روئے، امتی کی آنکھوں سے محبت رسول سے آنسو نکلیں، امتی نعت سنتا ہوا، قرآن سنتا ہوا، محبوب کی شان سنتا ہوا روئے تو کیا آقا بھول جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو درختوں کو نہیں بھولتے، جو جانوروں چرندوں پرندوں کو نہیں بھولتے، جو پتھروں کو نہیں بھولتے، جو جگہوں اور پہاڑوں کو نہیں بھولتے، وہ اپنے امتیوں کو کیسے بھولیں گے؟ ہاں ہاں یاد رکھو، کافروں کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. کذالک نجزی کل کفور، ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں. جو رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، کہاں ہم ایسے ہی اس کو سزا دیتے ہیں. وہم یسترخون فیہا، وہ اس میں چلاتے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، رب کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرج، باری تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے، باری تعالیٰ تو بڑا رحم و کریم ایک مرتبہ کرم نوازی فرما دے، ہمیں ایک مرتبہ واپس دے دے، نہ من صالحا، ہم اچھے کام کیا کریں گے، ہم اب ہمیں پتا چل گیا، باری تعالیٰ ایک مرتبہ واپس دے، ہم اچھے کام کریں گے، غیر اللہ جی کننا نہ مالو، جو پہلے کرتے ہوئے، ہم پہلے وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اب ہمیں پتا چل گیا، باری تعالیٰ ہمیں واپس دے، ہمیں جہنم سے نکال دے، اب ہم دوسرے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، جیسا دوسری جگہ کہا، دوسری جگہ عرض کی، ربنا رب لولا اخرتنی الى اجل قریب وصدقا واكن من الصالحین، باری تعالیٰ واپس دے دے ایک مرتبہ، ہم نیکی کریں گے، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور جو کچھ ہے تیرے راہ میں ختم کر دیں گے، قربان کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے، یہاں بھی جہنم میں لوگ کہیں گے، پکاریں گے، باری تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ واپس دے دے، اب ہم نے دنیا کی حقیقت جان لی، ہم جو پہلے عمل کرتے تھے اب نہیں کریں گے، لیکن اللہ کہتا ہے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہ دی تھی، کہاں گزاری 100 سال عمر، 60 سال 50 سال عمر، بے حیائی میں، بدتمیزی میں، چوری میں، ڈکیتی میں، جھوٹ میں، کہاں گزاری، کیا کر نہیں دی تھی، سمجھانے والے نہیں تھے، قرآن نہیں گیا تھا، محمد عربی میرا پیغام لے کر نہیں گئے تھے، میرے ولی پل تک نہیں پہنچے تھے، علماء کی آوازیں تم تک نہیں پہنچی تھی، کیا تجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، اب نم ام میرے کو مایہ تذکر فی ہے، ارے تجھے عمر نہیں دی تھی کہ تو غور و فکر کرتا، ساری دنیا کو تو گنتا تھا، ساری دنیا کا حساب تو لگاتا تھا، ساری دنیا کی کیلکولیشن معیشت کی تو منٹوں میں کر لیتا تھا، کیا تجھے اس بارے میں علم نہیں تھا، اس میں تو کبھی غور و فکر نہیں کرتا تھا، بجا آکم ان نذیر، کیا ڈرانے والے تیرے پاس نہیں آئے تھے، تیرے پاس میری کتابیں نہیں آئی تھی، تیرے پاس میرا صراط مستقیم بتانے والے نہیں آئے تھے، انبیاء نہیں آئے، اولیاء نہیں آئے، علماء نہیں آئے، قرآن کا آوازہ تیرے کانوں تک نہیں پہنچا، کیا کبھی تو نے حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح کی آواز نہیں سنی تھی، کہاں گزاری تو نے عمر، اتنی لمبی تمہیں عمر دی تھی، کہاں گزاری، کیا کرتا رہا، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، چپ ہو جاؤ آج، مت بولنا، مت پکارنا، میں اس وقت رحیم و کریم تھا، تم نے میری رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے میرے کرم سے فائدہ نہیں اٹھایا، میں ظالموں کو اسی طریقے سے سزا دیتا ہوں، اور کوئی ان کا مددگار بن کر نہیں آئے گا، تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان سے لوگوں سے نہ ہمیں کرے، یہ جو جہنم میں جانے کے بعد کہتے ہیں اب ہم نیک عمل کریں گے، اللہ ہمیں مرنے سے پہلے نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کے بندوں کا دامن تھمانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، پڑھ کر سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علی بلاغ المبین، اب انشاءاللہ ایک ناشف ہوگی اور اس کے بعد مختصر جہاں سوال و جواب ہوں گے، بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ درس دے لیتا ہوں، آپ سمجھ نہیں آتی اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، اتنی خیر آج بھی تھی ایسی، لیکن جب قرآن شروع کرتے ہیں الحمدللہ واقعی شفا ہے قرآن میں، میرے محبوب کے نام میں، رب کے نام میں شفائیں ہیں، تو ایک گھنٹہ بول گیا، میں کہہ رہا تھا کہ آج پھر چھٹی کروں گا، لیکن الحمدللہ دیکھے آپ بولے خرچ کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کمزوری ہے یہ ہے، جب تک بولتے ہیں قرآن کا ایسا تسلسل، ایسی برکتیں ہیں، اللہ اللہ ہمیں یہ برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، اسی طریقے سے ہم گرتے پڑتے جب جہن یعنی ہم معاشر میں پہنچیں گے، حشر میں، میدان حشر میں ہوں گے، تو یہ قرآن ہمیں یوں ہی طاقتیں عطا فرما دے جیسے یہاں عطا فرما رہا ہے، اور ہم یوں چلیں کہ ہمیں کوئی تھکاوٹ، کوئی کسی قسم کی مصیبت اور کسی قسم کا کوئی الم نہ آئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے ہوئے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، انشاءاللہ ایک ناشف ہوگی، اس کے بعد مختصر تھوڑی دیر کے سوال و جواب ہوں گے، وما علیہ الا البلاغ المبین، جی منیر بھائی تشریف لائیں۔ السلام علیکم.